Azt akartam kezdeni, hogy nem voltál véletlenül vendége van a műsorban, ha ennyire jól ismered, de hülye vagyok. Hála Istennek nem, de... Sajnálhatod. Ha nem... Pedig még egy csomó kérdésem lett volna basszus, nem igaz, de mindegy. Ha nem sétáltattak Pórázon a Balázsóban egy állarccal, akkor nem éltél igazán. Csabikám, ez egy nagyon szép játék. Ennyi. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Jó, hát Csabikám, te is vállaltál már haknikat, nem? Nem csak az opera. Persze, biztos már voltam a napon is jágó. Ja, nem, ez az első. Egy ilyen bordalus. Egyébként tényleg voltam, de akkor én is nagyon fiatal voltam. Figyelj, egyébként bármilyen fura, de hogy meg kell, hogy védjem magamat abból a szempontból, én nagyon szerettem csinálni. Tehát a 2003-ban 19 évesen délután azt mondta az RTL, hogy egy saját neveddel fémjelzett talkshow-t vezess, hát arra azért úgy kevesen mondanak nemet. Ráadásul azért, amiket ott csináltunk, ma már nem lehet megcsinálni, mert showval szántanák be azt a televíziót, amilyet csinált. Tehát az egyfajta... Szóval az egy klasszik szabad televíziózás volt. Ma már azért nincs ilyen. Én szerettem azt az időszakot, bármilyen fura, meg magát a műsort is egyébként. Mónikát már kevésbé, de mi szerintem jók voltunk. Csabikám, neked nagy kalappal akkor szerdára, vagy holnap után mondtál? Igen, csütörtökre. Így van, ma kedv van. Legyél ügyes, gondolunk rád, és vidd hírét a magyar Otellónak, a magyar Jágónak, hogy megmutassuk. Viszem is, hogy ha tavasszal hívjátok Gacsi bácsit, Rántuszus is jutni, akkor én nagyon szívesen megyek mellé bordalt énekelni, úgyhogy csak szóljatok. Nagyon jó. És figyelj, ne felejtsd, de egyébként az operában látogatóknak a 90% a snob, nekik bármilyen szöveget énekelhetsz, tehát nyugodtan fuszilizél, meg signora tuttizál, meg akármit tolhatsz nekik. Igen, és jódlit tegyél be. Csak a minőség, így van. Nagy kalappal, köszi neked, gratulálunk. Hova küldjük a csomagot? Adj meg egy magyar címet, és akkor valahova küldjük, jó? Az operaházból. Jó. Ciao. Főporta. Köszi. Szia. Hello. Á, de jó volt, nem? Jó volt. Egy kis kultúra egy kora reggel. Jó. Egy kis kultúra, igen. Szala írja, televíziós mélyföldkő. Az volt a Balázs, a televíziós mélyföldkő. Ica azt kérdezi, hogy ez volt élet első jágója, és nyajókája volt más. De jó vagy. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Voltál a Széll Kálmán téren? Nem, mert a Laci azt mondta, hogy nem menjek el. De ha felnőtt ember vagy, hát miért bírálod fölül, Laci? Önálló individum vagy. Hát. Annyira, ha valaki... Sátszorom, ugorj ki az ablakon, nem ugrasz ki. Most ugye felolvastunk pár SMS-t, na, ezek mellett, aki el tudja venni az összes életkedvelet és lendületemet, az a Laci. Tegnap mondom neki, hogy na, elmegyek a Széll Kálmán térre, és csinálok egy fotót, és akkor... Már felraktam egy fotót róla. Tehát még mondtam, hogy küld át nekem. Hát de mi a büdös... Hát a Morning Show 600-an lájkolják. Úgy látom, hogy az öcsémről készült videót, úgyse tudtam volna überelni semmivel, de hát... A Morning Show egy képet 600-an lájkolnak, nálam 6000-en. Tehát tedd föl hozzám. Voltam, hogy menjél a Széll Kálmán térre, csak mondjuk el a történetet, ugye tegnap már bemondtuk. Zseni. Nem működik az óra a sok-sok milliárdból felújított Széll Kálmán téren. Gyönyörű, ugye? Tehát a fák kihaltak, az esővíz megáll, el van rohadt, ez egy történet. Beton van, fa nincs, minden halott. És hát ugye megcsinálták azt a bizonyos óratornyot, aminek igen, a tetején van egy gyönyörű óra, ami rossz időt mutat. És valaki megunta egyébként, hogy baromi sok közpénzt erre elszóltak, fogott egy órát, és ilyen nagy celluxal a torony aljába, én nem láttam élőben, csak azt látom, mint a képen látom, de oda celluxozott, vagy oda hát ragasztó polfakkal. Egy 2240 forintos műanyag fehér órás. Zseniális. Igen, ennyiből megoldott. Oda csak a többi milliárd mellé. Igen, fent van egyébként a morningshow.eu-n, meg a Facebook oldalon, vagy a morningshow.eu-n fönt lesz, és a Facebook oldalunkon a kép, tehát meg tudjátok nézni a Morning Show vagy a Reggeli Show Facebook oldalán. És az ötlet nagyon szellemes, és talán még oda is írta, hogy ez jó, nem? Vagy hogy ez működik. Mert ő mindig fölnézett, és aláírta, hogy pontos idő. Pontos idő. Én bírom az ilyenfajta rendszerkritikát, tehát ez nagyon szellemes, hogy sok-sok milliárdért egy működő órát nem tudnak oda tenni. Valaki megunja, minden napot megy el. Na, és akkor visszakanyarodva az elejére, ugye azt beszéltük Janival tegnap, hogy te elmész oda. Igen. És csinálsz egy selfie, csinálsz egy fotót, megnézed, hogy mi történik most a Széll Kálmán téren. Hát úgyse tudtam volna olyan közelről csinálni magamról a fotót, hogy látszódjak. Most biztos, hogy ez jön, hogy úgyse tudtad volna magatokat befotózni órával együtt. Gyerekek, nagyon jót teát vettem tegnap a bioboltba. Fú. Kicsit csapongunk, de... Nem minden jó, csak meg akartam állapítani. Jó vagy. És akkor végül nem mentél, mert a mániás depresszióban szenvedő Laci, aki tegnap a bipoláris szakaszának alján volt, éppen ő lebeszélt erről. Én lendületesen bevágtattam a szobához, pedig irány a szélkálát. Hol van a kis kabátom, hol a kis sapkám, hol a kis kerekem, és a kis csizmám. Dobjatok meg, fújjatok oda. Így van, előállt már a poli hintom. Igen. És Laci azt mondta, nem menjem, már felvágtam egy képet, tök felesleges. Igen. Meg lett azóta, mert láttam, hogy a bulvár is ráállt, mindenki próbálja kideríteni, hogy kirakta föl, vagy kirakta oda ezt az órát. Nem, azt nem tudjuk, csak az óra nem. Ténye van, szerintem nem is nagyon nyomozott senki, vagy legalábbis nem jelentkezett az elkövető. Hát hogy pedig állítsák elő. Mert ő egy rongálásért vonják felelősségre, és fizesse ki. Anonim mecénás, érted? Ő nem akart, hogy az újságú címlapjára kerüljön, hogy ad egy ilyen típusú ember, mint egy Széchenyi. Tehát, hogy így adakozik a közjavára, hogy vesz egy 2265 forintos órát. Jó, de a falpakot még nem számoltuk. Nem, mondjuk az is, mennyi. Lehet, hogy bontatlan volt, és az egyik büféből kért. És vajon a kerület az most mit csinál? Tehát inkor veszi a lapot, vagy az önkormányzat, vagy a főváros, nem tudom, hogy ki üzemelteti a Moszkva teret. Igen, ez egy jó dolog, de akkor csináljuk meg az órát, vagy leveszik egyébként az órát, amit fölrakott a Moszkva térbe éppen. Megpróbálják, hogy ki volt, az is beperelik rongálásért. Igen, beperelik rongálásért, de véletlenül sem javítják meg az órát, hogy jól működjön. De várj, akkor ő visszaperelhet, mert ellopták az óráját, mert az az ő órája attól, hogy a közjavára bocsájtotta, tehát ha a közterület leveszi és elviszi, de az közterület már. Tehát, hogy onnantól kezdve az már nem magától. Azt oda fölrakta, az már nem magától. Ki egy órát, ami az enyém, vagy utána nem lesz az enyém. Lehet, hogy már az hát, is bekerült egy alapítványba, és akkor már tudod. Igen. Ha alapítványba rakod, az már nem közpénz. Hadd mindenre ötlet. Jelentkezze már valaki, hát ha tud valaki az elkövetőről valamit, vagy ismeri, vagy neki mondta. Az elkövetőről már nem is így fogalmazunk. A tettesről. Esetleg van-e tettestársa? Vannak-e szemtanúk? Ki milyen megfontolásból rakta föl az órát? Azon kívül, hogy nyilván őt is baromira idegesített, hogy jó drágán felújították a teret, és nincs egy működő óra egyébként a téren. Hát, ha tudunk valakit találni, aki ott volt, amikor elkövették ezt a szörnyű büntettet a Szélkálmán, a Szélkálmán téren. Az óra maffia. Igen. De lehetne tenni oda egy homokórát, nem? Például. Ne, hogy befagy. Befagy. Tudjuk, hogy ez nagyon jól, hogy ezek a homokórák, ezek azért nem működnek túlságosan. Hosszú, ott van például, tudod, a felvonulási tér. Ne, tudod, a Városmajor. Ja. Le, ott van egyébként a felvonulási tér mellett, az hatalmas homokóra. Megy? Az egy olyan jó, az nekem úgy tetszik. Az jó egyébként, de csak hát ez egy precíziós szerkezet, ugye, ez folyamatos karbantartást igényel, irgalmatlan nagy, és egy olyan szerkezet mozgatja, mert ez egy hatalmas, iszonyatosan nem mozgatja szerkezet. Semmi. Hát mozgatta, hát vagy ez nem forog már. Tervek szerint. Tervek szerint. A tervek szerint annak idején ez forgott. Tudod, milyen adatai vannak? Annak az 6 tonna üvegszemcse, 54 tonna vörös gránit egyébként, rozsdamentes acél, golyóálló üveg. Nem tudom, ki akarna lövöldözni egy homokórára egyébként. De, tudod. De azért ne lőtt ki mondjuk, és ne folyjon ki a homok az utcára egy acélgolyóval. És 230 millióból csinálták ezt az időkereket, hogy az EU csatlakozás napján avatták fel, és arról szó, ugye az 56-osok, hogy majd megforgatják mindig. Évente egyszer, ugye? Évente egyszer így van, megörökítve, hogy Magyarország új korszakba lép, beléptünk az EU-ba. És 2000 óta már meg sem tudják forgatni. De akkor a szerkezet értem, hogy ez lett volna lerakva az Omaha Beach-on, akkor így meggondolták volna a partnerszállást a szövetségesek, mert így nem lehet, hogy semmi. Hatalmas. Igen. Élelmetesen nagy az egész. Mi, semmire amikor, nem jó. Mi, amikor arra meg, akkor azt látom, hogy ilyen fejvakaró turisták állnak előtte, és így olvassák a könyvet, nézik a homokórát, vakarják egy kicsit a fejüket, és nem értik, hogy ez most lehet. Nem pereg, nem forog. Most éppen megállt az idő itt Magyarországon, vagy nem fordítják. Elnéz meg. Egy picit balra, megmozdult. Nem, mégsem. A homok lent, összeragadva, ad már nem megy onnan sehova, el nem viszik, és ott rohad el szépen. Nem, azért olyan rohad drága ez, mert ugye te is mondtad, hogy ez egy ilyen üvegszemcse. Tehát, hogy ez nem ragad össze. Hát nem ragad össze, de meg kéne fordítani. Ragadhatna, hiszen úgysem megy. Ja, mondjuk az is igaz. Hogy teljesen minden. És akkor vegyünk ide a Szélkálmán térre egy napi homokórát, 24 órát. És akkor mindenki megforgatja. Minden valaki átfordítja. De a szaunába, amikor bemész, tudod, megfordítod a homokórát. A kakuskósor azért jobb lenne. Nem sokkal hangulatosabb óránként. Egyébként ez szellemes lenne, igen. A Szélkálmánon még az idő is megáll. A Szélkálmán egy időutazás. Figyeljetek, ha egyből, hogyha egyetlen darab órából nem veszik a lapot, hogy ezt meg kéne csinálni, akkor egy olyan idézőjeles, ilyen polgári engedetlen, vagy nem is, inkább ráutaló magatartást kellene beindítani. Menjünk oda ma, mi is viszünk egy órát, felrakjuk. Oda megy holnap megint valaki, és majd lesz rajta 30 darab óra, akkor csak veszik majd a lapot, hogy megcsinálják azt az egyet, ami miatt ez az egész obeliszk épült. Nem? Hogy minden nap felrakunk egy igen, órát? Igen. Na, én ma nem beszélek majd Lacival adás után, hanem elmegy. Nagyon gyorsan eltűzt. Rakjál már föl még egy órát. Veszek egy órát, jó. Én is feltekerek egyet folpakkal. Tudod, miért vegyél ez? Az nap közben nem teheted föl. Miért? Hát mert a térkamera meglát, és bevisznek. De, hogy visznek. Mire kiérnek már? Maradj, nem viszlelnek. Kapargatják majd ott a monitor. Ezt én bírom, rakjál föl egyet. Volt régen az az arany Seiko, ami lógott ilyen panellakások falán, tudod. Seiko ilyen arany, hatalmas, nem mint egy karóra volt, csak a falon lógott. Rakjál már föl ilyet. Vagy egy jó tikotájmot. Hiszen az idő és a tikotájm együtt jár. Tehát egy ilyet is ő rakhatnám. Valami ócsit. Hát delegát nézveni. Tehát este már láthatom majd Facebook képeken, hogy még egy óra van a Szél Kálmán téren? Igen. Fölrakod? Föl. Jó, de akkor adás után ne beszélj a Lacival. Nem, ellenkezőre meg fogok menni. Lemegyek a tűzlétre. Nem menjél. Rahattól elcsépnek a rendelek, még meg is ruháznak. Nem hiszem, hogy azért aggódna a Laci. Szerintem meg is doglak. Úgy is ellopják. Jó, na, viszont ami erről a témáról eszünkbe jutott, az nem más, mint hogy talán minden családban van egy olyan ember, aki... Nem biztos, hogy jól mondom a hasonlatot, de Mekmester jelleggel, szikszalaggal, celluxal, egy darab csavarhúzóval képes szinte bármit megjavítani. Csöpögő csapot, nem működő mosogatógépet, felázott csempét, elvízkövesedett zuhanyrózsát. Tehát írjátok meg nekünk azt, hogy ki a családban az a szaki, aki mindig jön, ragasztószalag, cellux, csavarhúzó és pillanatragasztó. És azt gondolja, hogy ez a négyes kombó, ez nagyjából minden megold. Mindenhol van egy ilyen. De nem csak nem? Ezt gondolja, hanem tényleg. Mert hogy azért ez egy barbár megoldás, szellemes, de jó ez a folpakos, oda tekerem az órát. És ő tényleg kicsit azt gondolja ez a típus, hogy az jó lesz, ahogy megjavítja. Nem hív szakembert, hanem ő neki jár. Ugye? Hát minden családban egy nagypapa, egy apa, egy fater, hagyd fiam majd én. Hát remélem nem romlik meg a viszonyunk miatta, mert hogy most egy picit kibeszélem, a Petszaknak az előző tulajdonos egy nagyon, nagyon komoly vállalkozó egyébként, tényleg nagyon rendes emberről van szó, intelligens kultúrát miért. De! És hogy neki mikor ragad a fekete szögétől szalagnak a notorius használata, én azt nem tudom. Az minden megold. Hogy napozó ágy betekerve, az összes csavar rajta, azért, hogy nem tudom, minek korrodálódjon, igen, kerti csap. Betekerve. Kerti csap betekerve, és a legjobb, amit nagyon szeretek, búvárszivattyú csatlakozó. Azért az nem túl sokat segít, valljuk be őszintén. Tehát, hogy ahol a slag meg a búvárszivattyú összeér, igen, és van egy kötés, igen, az körbe a biztonságkedvéért az is, mert a szigetelő szalag mindenre jó. Szikszalag védén egy olyan. Ez a házi barkácsolók legnagyobb barátja. A szikszalag nylon zacskó volt, az összes csatlakozó, ami... A klasszikus ugye konnektor és egy bedugója, ami már nem volt a földön kintudvaron, behúzva nylon zacskóba, a nylon zacskó összefogva a tövénél, és ott leszigetelő szalagozva, azok nem fog bepárásodni. Az biztos, hogy nem. Klasszik. Na jó, látom magam előtt. Móni nagymamája a fákat is drótozta. Apukám minden megjavít, inkább praktikusan, mint szépen. Volt egy 100-as Kodánk, amiben elromlott az ablak spritzni. Ezért apukám beszerelt egy szódásszifont bal oldalra a lábához az ajtó mellé, és bekötötte a mosótartályba. Úgy kellett ablakot most, mintha töltenénk egy pohár szódát, működött. Ez mondjuk jó. Nyomod és spritzizik előre, az jó. A nagyfagyra, hóra, jégre való tekintettel édesapám egy használt 20 szeletelő bárdot szerelt legutóbb rá egy vascsőre, hogy majd azzal fogja feltörni a jeget. Nagyon jó. Nagyon jó. Hosszú nyére szerelt, vagy heggeztet rohamsisak. Kerti budit merni. Igen. A legnagyobb klasszikus vidéken. Hogy mit csinálsz, a rohamsisakot hova teszed? A rohamsisakot egy hosszú nyére rá heggeztet, és akkor azzal ki lehet merni a kerti budit. Faterom a szikszalagot sebtapaszként használta, de még zsepit is rakott alá. Én egy evolúciós ugrás vagyok hozzá képest, mert én celluxozom. Norman küldte nekünk. Viberen is nagyon sok üzenet jött nekünk, Robi írta. Nem hiszitek el, de a kisfőnököm a magas nyomású mosócsövet, mikor kiukadt, két csőbilincs és egy darab gumicső segítségével próbálta megpatkolni, és káromkodott hangosan, hogy miért nem jó, mikor lehetne jó. Nehezemre esett egyébként nem röhögni hangosan. Az egyik legjobb barátom egyszer úgy javította meg a mosogató feletti csempét, mert nem volt szép a fuga, hogy sárga szigetelő szalaggal ilyen háló alakban végigragasztotta az összes fugát. de hát az le is ázik meg. És de mi mit ragasztott, ha van, bocsánat, nem maradt. Kis csempe. Szobába, és akkor a fugát végig. Nem volt szép a fuga. És ezért vége az egészet úgy, hogy hálós alag van, szerintem egy napja ráment körülbelül, ne. És nem lett szebb. Nem lett szebb, és az első tusolásnál lejött szebb. Sárga szigetelő szalag. Édesanyám volt féle tipikus ezermester, mindent meg akart javítani, de semmi nem jött össze neki soha. Amikor beszerezte az új hegesztőjét, már nem mertünk neki szólni, hogyha valami elrömlött, mert féltünk, hogy felgyújtja a házat. Amikor végzett, mindig büszke volt magára, mi meg mindenből csak vettünk egy újat titokba. Egyébként az ilyen típusú ember az egyébként tényleg büszke. Azt hiszi, hogy szépen csinált. Persze, és meg megoldott a problémát, tehát lehet is büszke magára. És legutóbb akkor voltam nagyon büszke magamra, amikor megdrótoztam egy műanyag vödröt. Elrepett így hosszába, és akkor azt csináltam, hogy felforrósítottam a drótdaraboknak a két végét, átszúrtam vele, ne. És a másik oldalon össze megtekertem, és azóta is tudva is tudjuk használni. Ne, nem minden vizet nem lehet benne hordani. 300 forint egy műanyag vödör, de tényleg. Olyan helyre kis formás vödör. Ez is nem szokott ki, ne legyen ennyire használni. Hát mindenfélét, hát tudod, hogy egy vödör mindenre jó. De figyelj, ha elreped egy vödör, az nagyjából ott van a vége. Amit csak lehet, mindent javítok, tényleg. A Viki is ilyen, valahogy semmi figyelj, nem akar kidobni. Minket így neveltek, tehát van azért szerintem jó, egy olyan... Na jó, de azért egy vödör, ami eltört. Hát, így neveltek, én értem. Egy zsebkendőben hányszor fújott ki az orrod? Nyugtass meg, hogy... A max 4-5. Két oldala plusz az élei. A budi papírt, amikor használ, mindig megnézed, és van egy kuka balra, ami már nagyon használt, és van egy kuka jobbra, ami még egyszer jó lesz. Így van, és a biztos, hogy barnát veszek belőle, természetesen. Vagy egy kicsit átfeszek. Ez jó lesz, ez már nem. Ez még igen. Ez meg jó. Igen, ez még a gyereknek jó, nekem már nem. Atya úristen. Nekem valahogy tényleg egyfajta megtisztulás. Tehát én például tavasszal kitakarítom a garást, és imádom, hogy ki tudom dobni, hogy tisztaság van, hogy kisöprök. Persze, amíg valami olyan is kell valakinek, szívesen felajánlom, de egy vödröt nem állnék neki megdrótozni, tehát rálépek, eltörik, kidobom, nem, de... és vége van. De szegeket szoktál egyenesíteni? Ne Jani, én már annyi mindent tudok róla, de nem mondd ezt, légy. Nem állok nem neki szegetegen egyenesíteni. Kettő fillére. Nem állok neki, szeget. Kidobom. Hát nem. Miért? Igen, egy rozsdás, elgörbült szeget. Menjek van, és vegyek 300 darab szeget, mert annyit tudok egyszerre venni, hogy mit tudom, negyed kilót, vagy nem tudom. Körülbelül 50 forintért. Menjek el a praktik. Nem. Hát, és van egy üllőd, amin kalapálod a szegeket? Hát egy kis satú. Amit úgy említottam. Ennyire Joel. Egy kis satú, ami szintén egyébként valamikor rossz volt. És akkor van egy ilyen kis szöggyűjtő dobozod, ahol a ferde elgörbült szögek vannak, és egy napon odamész a satóhoz, és kiegyenesíted őket? Hát van egy ilyen kis tárolószekrénykel, több fiókkal, és akkor abban vannak szétválogatva méret szerint a csavarok, meg a szegek, meg ilyenek. De görbén nem teszed bele, ugye? Tehát előbb kiízé, hogy... Ugye? Nem mondod, nem. Jó. Örülök. Szerintem. Tehát nincs egy olyan, hogy görbe szöge. Nem, egyébként bemész a praktikerbe, 100 darab szög mennyi? Tehát körülbelül még 50 forint, vagy 100 forint? Nem tudom. Ezt valahogy gyerekkoromban szívtam magamba. A szomszédunkban lakott egy nagyon kedves bácsi. Pont múltkor meséltem róla a Ferinek. Géza bácsinak hívták. Ő repülőgépszerelő volt annak idején, még a világháború idején. És az öregnél bementem a kis műhelyébe, ami ott volt a ház mögött, és ő minden így élére állítva volt. És mindennek megvolt a maga helye, fiókja, stb. Minden szépen le volt, mindig le volt takarítva, le volt zsírozva. De érted? És olyan szépen glédába álltott minden, és bement, és mindig le voltam nyűgözve. És ezt követed? Igen. Hát és elég, ugye mit csinálni, egyszer megvenném a házatokat szerintem? Ugye vagy még apám rátett még egy lapáttal. Tehát, hogy, jó, az, hogy igen, én... hogy nem teszed vissza a lapátot, nem teszed vissza az ásot úgy, hogy nem takarítottad el előtte, a fogot visszateszed a helyre, miután használtad, mert nem szeretném a kertből megtalálni, stb. És mindig felkiáltasz, hogy jó lesz az még valami, tehát van egy ilyen érzésben, hogy nem dobhatod ki. Hát ha még egyszer az ilyen. Nem tudod akkor, amikor megtalad mire, de később azt érzed, hogy nem szabadulhatsz meg. Azt szoktam, hogy hátratolom a tarkóra a kalapomat, és azt mondom, hogy keringettél! De jó lesz még ezt majd a később, majd amikor meg majd szükségem lesz rá. Aztán amikor meg vagy kín, akkor meg majd nem lenne. Na most hát, így meg ma? Elmondom neked. Na früstük! Na, és akkor most akkor őszinte lesz, hogy elmondom, hogy ettől egy ugrásra vagy. Tehát ez nem jelenbeli kérdés, ez időbeli kérdés. Előre baseball sapkád van, és még nem beszélsz így. 10 év múlva pont ez lesz. Tehát megyek majd a házad előtt, és azt látom, hogy egy ilyen kalabort izé. Egy régi kibelezett Skoda 100-asból szedett képen az üléseket, és felkiáltasz mindig, hogy jó lesz ez még valami. És rohanok ki a kapun, amikor a gyerekek átbicikliznek a kert. Sörét elövöldöző rá. Végre mértem, mit tette oda? Ajaj, mert elmondom neked, hogy 10 évre vagy ettől. De De 5 év múlva már szomszédból elkéred a használt dolgokat. Tehát az a kis, kis drót darab Sanyikám kell, az magának. Nekem még jó lesz valami. Ó, teszed az jó fejre kis zacskókat, csak hogy visszaveszül vissza a szél. Igen. Most a kertem nem tudom már, nem meg. De mi ketten kiegyenlítjük a fogyasztói társadalmat. Tehát én az azonnal dobd ki, nem kell, szabaduljunk meg tőle, majd veszünk egy másikat, te pedig, tehát mi ketten nagyjából legálba hozzuk. Na akkor lenni igazán jó, hogy Janihoz áthordanád a vackaidat. Hát én ezeket életeszem, én egy hónapban egyszer elmegyek hozzád, és csinálok egy ilyen Janiféle lomtanítást, lerakom. Lerakom nálatok. Abból szerintem te hónapokig sem megérzel. Egy részét szerintem fel tudom használni újra. Mint ahogy például azokat a gumikat is, amiket a postások hagynak el. Kézbesítés közben. Évi három, hogy összegumizzák mindig, összegumizzák a leveleket. Összeszeded a földről a gumikat, amit elhagy egy postás? Persze. Ne legyél ennyire pronyó. Én nagyon szeretem ezeket a kis befetes gumikat. És járt az utcát lehajtott fejjel. Hát hogyha csak így, mit tudom én, arra fel sétálok, vagy sétáltatom a kis kutyát. És van egy zacskód, amiben gyűjted ezeket. Haza viszed, elmosod? Nem, van otthon egy ilyen kis edény, amiben gumik vannak. Pronyó gumik vagy. Vannak, illetve azok a műanyag borított ilyen vékony drótok, amikkel a kábeleket szokták összetekerni. Aha. Tudod, amikor veszel valami ilyen elektronikai cuccot, és akkor így a drótok össze van. És azok is egyébként... Nagyon hasznosak azok, ugye? Jól jönnek. Mi az Isten drótozó vele össze? Hát majd valamikor valami. Atya úristen. A postás által eldobott gumi összeszedés az jelen pillanatban vezet. Nem dobják, ők is precíz pontos emberek, tudják nagyon jól, hogy szükségük van rá. 96.7 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Egy pasi, nem tudom milyen származása egyébként, elkezdett vicceket gyűjteni Európából, amiből aztán született egy térkép, ami azt mutatja, hogy melyik nemzet, mely más nemzeten szeret a leginkább viccelődni. Ez érdekes dolog, ugye, hogy vannak a nemzetekkel kapcsolatos sztereotípiák, rajtunk kiröhög és mi kiröhögünk. A térkép egyébként bejárta az internetet, és néhány nemzet megsértődött azon, amit gondolnak róluk. Többek között például a skótok megsértődtek. Szegény. Ugyanis konkrétan kiakadtak a skót twitterezők, hogy mi magyarok rajtuk röhögünk. Ja, hogy a skótos vicce. Igen, hogy ők milyen spúrok. Ez egy érdekes dolog, mert én azt hittem, hogy a skót viccek az egy univerzális jelenség, tehát Németországban, Franciaországban, Amerikában is vannak klasszikus skót viccek, ahol azon röhög az ember, hogy a skótok milyen spúrok. De a skótok ránk sértődtek meg, és a skót twitterezők minket kívánnak a pokolba azért, mert hogy mi magyarok egyébként rajtuk röhögünk, és kikarikírozzuk az ő szerintük egyébként nem létező jellemvonásukat, azt, hogy ők mennyire skótok. A magyarok valahol unalmasak ezek a skót viccek, de például az, amivel ezt példázták, az a vicc, amit odaírtak a cikkbe, az engem konkrétan azért megnevettetett. Tehát ez, amikor a pályaudvarban lett két taxi összeütközik, és az utasok közül 17-en megsérültek. Azért az jó. Az jó. És arra gondoltunk, hogy felhívunk egy hazánkban élő skót nemzetiségű itt lakó állampolgárt, akinek az a neve, hogy Dez, hogy meséljen nekünk egy kicsit erről, hogy valóban ennyire érzékenyen érinti a skótokat az, hogy mi magyarok rajtuk viccelődünk, illetve mások viccelődnek a skótokon. Valamint arra is kíváncsi lennék, hogy rajtunk mind viccelődnek. Vagy velünk kapcsolatosan mi a sztereotípia? Mivel viccelnek a környező országokban, vagy máshol Európában, ahol mondjuk ismerik a magyarokat? Mert az... általában ugye, bocsánat, és most ne azt legyen, hogy magyarok ne lopjatok. Ja, igen, mert az nem volt vicces. Minden külföldi országban nem volt kiírva, hogy bárhol menték Görögországban, ki volt írva, magyarok ne lopjatok. Az mondjuk egy szomorú valóság. De hogy én nem tudok magyarokkal kapcsolatos vicceket, vagy sztereotípiákat úgy, ahogy van például tényleg a skótokról. Hogy? A környező országokban viszont általában az jellemző, hogy a szomszédaikkal viccelődek. Megnézitek ezt a térképet? Hát azt nem tudom, mert lehet, hogy nem tudom én már. Valamit félrement még ott a történelem tanítás terén, érted? Vagy a földrajz tanításban. De például ugye az oroszok az ukránok az oroszokkal, hogyha a svájciak például előszeretettel viccelődnek az osztrákokkal kapcsolatban, amit én megnéztem a térképet, és ami nekem nagyon tetszett, hogy a svédeket leginkább a norvégok foglalkoztatják, rajtuk készülik a nyelvüket, viszont a svédeken

egy óra. Nem tud, meg a szerencsétben meghúzod magad az ágy alatt. Ha nincs szerencsét, kirángatnak az ágyat. Húz meg az ágyat. Ha szerencsét meghúzod magad az ágyat, hanem akkor talán meghúz az ágyat. Egy misi, nem mondd, hogy nem. Nem mondd, hogy nem mész föl. Hát persze, de nem. Hát meglátod. Hát az is lehet, hogy valami csajjal hoz össze a sorsot. Ha 20 évet kitukasítják, mint paksot, akkor. Ja, és soha nem derül ki. Persze. Úgy értem, hogy nem tudja meg senki, aha, nem lesz nyilvános, nem írja meg a Blik, tehát soha nem derül ki, hogy ott voltál. És keresnék egy tükröt a szobában, ma mögötte forgat a MOSZ film. Fejlő Katát megkérdezzük, hogy volt ez a történet, gyorsan, rövid hívás erejéig hívjuk a Katát, jó? Sarni Márkos képet keresi Trumppal. Megpróbáltuk az óra végén lefesteni, hogy nézhetett ki egy ilyen privát szexbuli Moszkvában Donald Trumppal, amikor is ő ugye oda ment egy szépségverseny döntőbe. Ezek az én képeim, Feri. Adott egy névjegykártyát Katának, és felhívta. Illetve nem hívta. Mondom, Katán is megkérdezte, hogy tehát lenne kedve felmenni abba a bizonyos moszkvai szobába, ahol később állítólag ilyen szexparti, bizarr szexparti történt. Az én inger küszöböm szerint nem az, de sokan ezt bizarrnak mondanák. És vagy felmenne a minisztertanács elnöki lakosztályba. Mert hogy Trump éppen akkor ott volt. Igen. És ez a névjegykártya azóta is megvan. Itt van velünk Kata. Hello, Kata, jó reggel! Ciao, hello! Jó reggel! Hello! Hello! Na, figyelj, ez egy szépségverseny döntőjében történt, vagy döntőjén történt Moszkvában? Igen, a Miss Universe döntője volt kint, ahová akkor még én voltam ugye a Miss Universe üzletulajdonosa, és Andyvel és Timivel és Petivel utaztunk ki a döntőre. Erős csapat. Mentetek. És ezt csak te láttad meg, vagy ő látott meg téged? Hát nem volt nehéz meglátni, mert ugye az after partin volt, és az after partin egy ilyen testőr koszorúban. És éppen azt mondom, táncoltál. Igen, én pont olyan vagyok. Nem, nagyon könnyű volt, hiszen tényleg körülvette a 10 testőr, és egyébként az összes szépségversenyző, az összes nő gyakorlatilag erre a koszorúra próbált szabadni. Tehát azt láttad, hogy jön valaki testőrök gyűrűjében, csajokkal körbevéve, és egyszer csak ott termett melletted? Igen, egyszer csak ez a koszorú az odaért mellénk, és megálltak egy pillanatra, és Peti állt egyébként mellettem, de nyilván nem. Hát ő terelt a koszorút. Igen, most híresek leszünk, csinál. Igen, megállt melletted a koszorú, és? Megállt mellettünk a koszorú, és egyszerűen kinyúlt, elkapta a csuklómat, behúzott ennek a koszorúnak a közepébe, és akkor kezdődött az a beszélgetés, hogy te ki vagy, kérdezte tőlem, és én annyira... Magyarul? Annyira az a... Ne, szerintem. És akkor én annyira zavarba voltam, hogy csak annyit tudtam mondani, hogy hangeri. Világbéke. Igen. Mondta, hogy hangeri. És mondta, hogy ez a lány éhes, adjatok neki enni. De utána jöjjön fel hozzá. Igen, annyit mondtál, világbéke, igen. És akkor mondtad, hogy magyar vagy, tehát Magyarországról jöttél. Igen, azt mondtad, hogy kérdez, hogy oké, de hogy egyébként ki vagyok, és akkor nyilván azt mondtam, hogy magyarországi licensz tulajdonos, és mondtam a nevemet. És akkor átadta a névjegykártyát, amit én egyébként elküldtem a Wikinek, de kezeljétek bizalmasan. Igen, tényleg elküldtél egy névjegykártyát, rajta majd Donald Trump, van rajta egy amerikai telefonszám és egy fakszám. Igen. Igen. Igen, átadta a névjegykártyát, és a névjegykártya hát ugyan ráírta a szobaszámot. Ennyi történt. És nem volt egy kis kakaskodás Petivel, hogy Peti ott fölugrott értelen a vállára, megpróbálta lebirkózni. Nem, nem volt menni akart föl a szobára. Nem volt semmiféle kakaskodás, vagy nem volt ilyen Trump méregeti Petit, Peti méregeti Trumpot. Nem, te ki vagy. Tehát nem volt semmi békében? Váltak el? Békében, de egyébként a sors fintor, hogy a Petivel mi ugyanabban a szállodában szálltunk meg, és este, amikor hazamentünk, akkor a Peti viccesen megkérdezte, hogy felugorjunk a buliba. Na, hát, ez ember kíváncsi azért, tehát mi is erről beszéltünk a hírekkel, hogy mi a fene zajlik egy ilyen történetben. Nagyjából el tudjuk képzelni egyébként, de nem mentetek föl végül. Igen. Nem, de hogy nem mentünk föl. Semmi üzenet nem volt, hogy itt üdvözlöm Csányi Sándor, meg gratulálok az 1 milliárdhoz. Igen. És amikor elmesélted ezt a történetet, volt olyan hazai celeb lány, aki esetleg elkérte a névjegykártyát, hogy ha te nem, majd ő esetleg fölmegy, vagy elfölvívja. Szerzett egy sövét barókát, hát ha még ott van. Senki nem kérte el tőled? Én nem nagyon tudták ezt a szót, addig, amíg a Kassa Tibinek a Kassa Taxiban el nem meséltem. De gondolom, hogy azért csak lett volna olyan, hogy ilyen volna a lehetőséggel.